والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. میرے محترم دوست کو بزرگوں، دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے ہدایت ہے. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ نے ہم کو سکھایا کہ یہ مانگو. دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہدایت ہے، اور ہدایت کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا ہے، کسی کے قبضے میں نہیں. اور کس کو دیتے ہیں؟ جس کے دل میں طلب پیدا ہوگی اللہ اس کو فوراً ہدایت دے دیں. دیکھو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے تھے، چہرہ کوئی خوبصورت نہیں تھا. ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے فوراً ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اکثر یوں کہتے تھے کہ اگر ہدایت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم تاروں کو کون ہدایت دیتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے، ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے ان کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. حضرت صہیب روم کے رہنے والے، ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے ان کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حبشہ کا پہلا بلال، روم کا پہلا صہیب، اور فارس کا پہلا سلمان، اور عرب کا پہلا میں. ہدایت جو ہے بہت بڑی دولت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے ان کے باپ جو تھے، ان کے دل میں طلب نہیں تھی، نبی کے باپ ہے، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی. نوح علیہ السلام والسلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا، ان کے بیٹے کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دی. بیوی کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے ان کی بیوی کو بھی ہدایت نہیں دی. لوط علیہ السلام نبی ہے، ان کی بیوی کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، نام ہے ابو طالب یعنی طلب والا یا طلب کرنے والے کا باپ، اتنی طلب یا کہ طلب کرنے والے کا باپ ہے. 42 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور ساتھ دیا، لیکن دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بے چین ہے کہ کسی طریقے سے میرے چچا کو ہدایت مل جائے. کون سے نبی؟ جو سارے نبیوں کے امام ہیں، سب کے سردار ہیں، اندر سے بے چین ہے کہ کسی طریقے سے میرے چچا کو ہدایت ملے، لیکن چچا کے دل میں طلب نہیں تھی. قرآن کی آیت اتر گئی، ان نقل آتا ہی من احباب کا بولا کن اللہ یادی میں یہ شاہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو جاؤ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کو ہمارے پاس ہے. اتنی بڑی دولت جو دنیا کے اندر، سب سے بڑی دولت، دین کی بات کو ہم سنیں گے، اللہ ہمارے دل میں ہدایت کو اتارے گا. دیکھو، نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، تو ہدایت کتنے لوگوں کو ملی؟ 80 یا 84 آدمی کو ہدایت ملی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دعوت کا کام کیا، اور ہدایت کتنے لوگوں کو ملی؟ 124,000 کم و بیش صحابہ کرام حج میں ساتھ میں تھے، اور جو غائبان اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے دیہاتوں میں، جو ایمان لائے ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے وہ کتنے ہوں. تو دو نبیوں کی محنت میں اتنا فرق کیوں بڑھ گیا؟ ایک نبی محنت کرتے ہیں 950 سال اور ہدایت ملتی ہے 80-84 آدمی، اور ایک نبی محنت کرتے ہیں 23 سال اور ہدایت ملتی ہے 225,000 سے بھی زیادہ مجمع. اس کی وجہ قرآن خود بتاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی ان کے اندر سننے کا مزاج نہیں تھا، بات سنتے نہیں. علماء انی دعوتہم لیتا ہوں پھر لاؤں جالو اصحابیوں کی آجانے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور چہرے پر کپڑا ڈال دیتے تھے، ان کا جو ہے نبی کی جو ہے صورت بھی نہ دے، چہرہ بھی نہ دے. اللہ نے تھوڑی ہدایت تھی. ایک تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر مجلس میں دین کی بات کو طلب کے ساتھ میں ہم سنیں گے، اور دوسری چیز کیا ملے گی؟ دین کی بات سننے پر اللہ مغفرت دے. مغفرت کے کیا مانا بھائی؟ اللہ معاف کر دے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے، اس کا نام ہے مغفرت. ہم سب نے سنا ہوگا دین کی مجلس، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، چاہے تعلیم ہوتی ہو گھر میں یا مسجد میں، فرشتے مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور مجلس کے ختم پر سب کی بخشش ہو جاتی ہے. معاف تو آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی دولت، دنیا کے اعتبار سے بڑی دولت ہدایت، اور آخرت کے اعتبار سے بڑی دولت کیا ہے بھائی؟ مغفرت. مغفرت ملے. لیکن حدیث میں جو آتا ہے مغفرت کا، وہ مجلس کے اندر بیٹھ کے آدمی اکیلے میں بیٹھا ہو، بیچ میں خالی جگہ پڑی ہو، آواز سکون تک جاتی ہے. فضیلت جو ہے نا وہ مجلس کے اندر جھوڑ کر کے بیٹھنے کے اوپر. اس لیے ہر نماز کے بعد بات ہوگی ہم مجلس کے ساتھ جڑ کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ ہمیں مغفرت بھی ملے. تیسری چیز کیا ملے گی معلوم ہے؟ دھوکہ ملے گا، حقیقت سامنے آئے گی، تیاری کا موقع ملے گا. بہت سے لوگ تعلیم میں بیٹھے، قسطوں میں گرے، 3 دن گئے، 3 مہینے میں گئے، 4 مہینے گئے، اجتماع میں گئے، نیا نیا مجمع آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے تو دھوکہ کھل جاتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے، تیاری کا موقع مل جاتا ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے، اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. متاع کس کو کہتے ہیں معلوم بھائی؟ پٹیارے جب کھانا بنانے کے لیے آتے ہیں وہ چمچے وغیرہ لے کر کے آتے ہیں، کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے چمچے صاف کرنے، وہ کالے کپڑے کو کہتے ہیں متا. تو اپنے چولہے کے پاس بھی عورتیں رکھتی ہے تبھی وغیرہ صاف کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں متا. پوری دنیا کو اللہ متا کہہ رہے ہیں. یہ تو کالا کپڑا ہے اور اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. کبھی تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں بارش کے موسم میں، پیر رکھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی جماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ گھر گھر باپ کے سامنے کر کے کھیل ہے. ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اندر ڈال کر کے پھر بناتے ہیں کہ ابا ابا ریل بادیا کہتے ہیں بیٹا تو کھیل ہے. ایسے جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں جنت میں جانے کے بعد ہم سب کو یہ کھیل سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کھیل کر سکتے. آدمی جب دین کے بات سنتا ہے تو دھوکہ کھلتا ہے، تیاری کا موقع ملتا ہے. موت کے وقت پہ دھوکہ کھلے گا تو تیاری کا موقع نہیں ملے گا. موت کے وقت تو پھر ان کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا، کیا کہنے لگا؟ یہ بڑی اسرائیل کے رب پر ایمان لیا. لیکن اب ایمان لانا تھوڑا قبول ہو، اور موت سے پہلے دھوکہ کھل گیا آدمی کو توبہ کا موقع ملے گا، نماز اگر چھوٹ گئی ہے قضا کرنے کا موقع ملے گا، روزے اگر چھوٹ گئے روزہ قضا کرنے کا موقع ملے گا، زکات اگر نہیں دی ہے تو زکات دینے کا موقع ملے گا. اس لیے دین کی باتوں کو دھیان کے ساتھ میں سنیں. یہ تین بڑی بڑی دولتیں ملے گی، ایک ہدایت ملے گی، ایک مغفرت ملے گی، اور ایک جو ہے دھوکہ ملے گی. نیت کرو ان شاء اللہ ہر مجلس میں ہم بیٹھے اور چار باتوں کو ہمیں جو اپنا معمول بنا لینا، چار چیزوں ہر ساتھی اپنا وظیفہ بنا لے، اپنا معمول بنا لے. ایک تو اللہ کا ذکر خوب کر. اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکر کثیرا، اے ایمان والو تم خوب اللہ کا دیا ذکر کرو، وہ سب دیکھو ان کو کرتا ہوں وسیلا، اور صبح شام اللہ کی تصویر بیان کیا کرو. یہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، 18,000 مخلوق بنائی ہے، ہم نے تو 500 مخلوق بھی نہیں دیکھی ہو. انسان ایک مخلوق، بکری ایک مخلوق، بھینس ایک مخلوق، اسی اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے. یہ ساری مخلوق اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے. اور یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ سب بے اللہ معافی سماوات معافی لگ، کبھی تو اللہ کیا سب والی اللہ معافی سماوات معافی لگ. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں بار بار جو اللہ نے اس کو جو ہے بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں. وہی من شعین اللہ سب بھی ہوگی ہم بھی بلا اللہ تب کا ہونا تصویر ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تصویر بیان نہ کرتی، لیکن تم ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں درخت اپنے اعتبار سے، پہاڑ اپنے اعتبار سے، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، یہ جب اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہمیں تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھا فرمایا، تو ہمیں تو اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے. جب ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ استحضار ملے گا. استحضار دیکھو، استحضار کے ان کو قصے سناؤ. بجال اعمال میں حضرت شیخ نے قصہ بیان کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے. جنگل میں کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگایا، کھانے کے لیے بیٹھے. وہاں سے بکریا چرانے والا چرواہا وہاں سے گزرا، اس کو بھی بلایا، بھائی آ جاؤ کھانے کے لیے آ جاؤ. آواز ہوگی تو اس نے کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعجب میں، یہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں اور گرمی، عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے معلوم ہے؟ اگر بغیر جوتوں کے اگر ہم تھوڑا چل دے ہوئے تو پیروں میں چھالے پڑ جائے. اب کے مطلب حج کے موقع پر پڑے گیا کہ چپل گم ہو گئے، اللہ بندے ہو گئے ہوں گے. وہ تو سمجھے گئے جیسے اپنے ملک میں چلتے ہیں ایسے وہ بھی چلنے لگے، تھوڑے آگے چلے اور ان کی برداشت کے باہر ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم نے اپنے ساتھیوں کا بیٹھ کو اٹھاؤ، ان کو ہاتھوں پر اٹھایا اور بلڈنگ تک لے گئے، ہوٹل تک، اور ان کو سلی پر چپل بھی دی. خوش ہو گئے ہوئے کہ دورت نے پیروں پر پانی بھی ڈالا، اور سب تو گرمی ہوتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی نہیں اور اتنی سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، اور ایک بکریا چلانے والا روزہ رکھ رہا ہے، یہ تو بڑے تقوی والا معلوم ہوتا ہے، اس کا امتحان لینا چاہیے. تو اس کو کہا بھی ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت تمہیں دیں گے، ہم اس کو ذبح کریں گے، پکائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے اور قیمت بھی مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریا میری نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آزمائش کے لیے اس کو یوں کہا کہ بھائی اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بڑھیا کھا گیا تھا، جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا بھائی اللہ کہاں دے جائے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. یہ جملہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند ہے بار بار کہہ رہے تھے کہ چروا کہتا ہے فائن اللہ فائن اللہ, اللہ کا اللہ کو دیکھ رہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں. بہو ماں کو ائی نما تکون ہو, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ میں, دکان پر, گھر پر, سفر میں. یہ استحضار اللہ کی گھر پر دے جو تیگر کا اہتمام کرے. یہ بہت بڑے شیخ تھے, ان کے پاس بہت سارے مرید تھے, کئی مہینوں سے کئی سالوں سے شیخ جیسا کہتے تھے ویسا وہ اپنا نام جو ہے ذکر وغیرہ کرتے رہتے تھے. ایک نیا نیا مرید آیا, ایک دو دن ہوئے تھے, شیخ نے اس کو ملاوٹ دی. وہ پہلے والے مرید کہنے لگے حضرت ہم جو ہے مہینوں سے سالوں سے آپ کے پاس ہے, اپنے آپ کو تو خلافت نہیں تھی اور ابھی دو دن ہوئے تھے اس کو آپ نے خلافت دے دی. ہاں بھائی تمہارے اس کے درمیان میں فرق ہے, سب کو ایک ایک مورتی دی, اس کو ایسی جگہ جمع کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے, کوئی پہاڑ کی آڑ میں, کوئی دیوار کی آڑ میں, کچھ جنگل میں جمع کر کے لے آئے. اور وہ جو نیا نیا مرید آیا تھا جس کو خلافت دی تھی, وہ شام کو آیا اور ہاتھ میں مرغی زندہ تھی, چہرہ اترا ہوا. شیخ نے پوچھا بھائی دیوا نہیں کی؟ حضرت دیوار کے پیچھے گیا, پہاڑوں کے پیچھے گیا, جنگل میں گیا, ہر جگہ پر اللہ دے رہے. یہ استحصار جب ہم ذکر شروع کریں گے, شروع میں تو کیا ہوگا معلوم ہے, دانے بھی چل رہے ہیں, باتیں بھی چل رہی ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ استحصار دے, یہ ماہیت ملے گی اللہ ہمارے ساتھ میں. اور پھر اس کے بعد کیا ملے گا معلوم ہے, اللہ اپنی معرفت دیں گے, یہ سب سے بڑی دولت. کبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ادا کوئی ادا پسند آ گئی, اس کے اوپر بھی اللہ معرفت دیتے دے رہے بغیر مجاہدے کے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شرابی تھا, گھر سے پیسے لے کر کے شراب پینے کے لیے جایا. راستے میں ایک گندی نالی تھی جس میں پانی بہتا تھا, وہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا اور اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا. شرابی کی نظر پڑی تو اس نے پتے کو اس ورق کو اٹھایا اور جو پیسے لے کر کے شراب پینے کے لیے جا رہا تھا اس سے ادھر خریدا, اس ورق کو دھویا, اس کے اوپر عطر لگایا اور اس کو اچھی جگہ پر لگا دیا, اللہ کے نام کی اس نے دب کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ڈائریکٹ اس پر دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ آدمی گزر تھا, امام صاحب کھڑے ہو جاتے, لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے امام ہو, یہ تو شرابی تھا. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو کتابوں کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے, اللہ کو پہچانتا ہے. ایک دوسرا قصہ ہم نے سنا ہوگا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں حفاظت کی گشت کرتے تھے مدینہ منورہ. رات کے وقت حفاظت کی گشت کر رہے تھے اور ایک مکان میں سے کچھ بولنے کی آواز آ رہی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے وقت کے جو ہے, انہوں نے سنا کہ دیکھو کیا کچھ جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہو رہا ہے, تو ماں بیٹی کا امتحان لے رہی تھی کہ میں نے اس کی پرورش کی ہے 16-17 سال تک, اب اس کی کتنی تربیت ہو رہی ہے, اس کو دوسرے گھر میں بھیجنا ہے بنائے گھر میں رشتہ کر کے, اس کی تربیت کتنی ہوئی ہے, اس کا امتحان لے رہی تھی. تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا رہی, بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ. ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی امیر المومنین کو گھر سے رہوں گی ان کو کیا پتا چلے گا, بیٹی یوں کہہ رہی تھی کہ اماں امیر المومنین گھر سوئے ہے, امیر المومنین کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے, یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا پسند آیا, اس گھر کے اوپر نشان لگا دیا, صبح میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے اور بڑھیا کو بلایا کہ بڑی اما ادھر آؤ, تمہارے گھر جو بچی ہے اس کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دوں. تو بڑھیا سمجھی کہ امیر المومنین مذاق کر رہے ہیں, امیر المومنین ہم غریب ہیں, آپ ہم وقت کے غریب آؤ, آپ ہمارا مذاق کر رہے ہو. آپ مذاق نہیں کر رہا, حقیقت کہہ رہا ہوں. دونوں کا رشتہ ہوا, اللہ نے ان کی اولاد میں لڑکی عطا فرمائی اور اس لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. عمر ثانی جن کو کہا جاتا تھا, بڑے تقوی والے, بڑے انصاف والے, ان کے تقوی کا, ان کے انصاف کا یہ اثر تھا کہ جنگل میں بکریاں بھیڑیے ساتھ میں جو ہے مطلب کہ پھرتے تھے, بھیڑیا حملہ نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا تو چرواہا جو تھا اس نے جنگل میں ان للہ پڑی, ہاں معلوم ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو. بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا, پتا لگایا تو ٹھیک اسی وقت یہاں شہر میں انتقال ہوا اور وہاں پر بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر. یہ اس کے اظہار ہم کو ملے گا اسی طرح کے اوپر. نیت کرو انشاءاللہ اللہ کا خوب ذکر کریں, کم سے کم تو اتنا ہم کریں, تین تسبیحات کی پابندی کریں, تین تسبیح صبح میں, تین تسبیح جو ہے شام کو, یہ تو آخری درجے میں ہے. ورنہ اللہ کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو تم خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, وسبحوا بکرۃ واصیلا, اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. جب ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ نے ہم کو خاص عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اگر کوئی کسی شیخ سے بحث ہے اور شیخ نے کوئی جو ہے ذکر بتایا ہے, اس کا اہتمام کرے, ساتھ ساتھ تین تین تسبیحات کو بھی پڑھ لے, 20-25 منٹ ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ, لیکن آدھے گھنٹے میں کمائی کتنی ہو جاتی ہے. ارے جو میں مختصر بتا دوں, ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. اب ایک تسبیح صبح میں پڑھیں گے 100 دانے ہوتے ہیں, اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں گے تو 100 مرتبہ شام کو بھی ہوگا, تو 100 غلام صبح میں, 100 غلام شام کو, یعنی روزانہ 200 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. الحمدللہ یہ بھی 200 مرتبہ آئے گا. ایک مرتبہ جب پڑھتے ہیں, ایک گھوڑا زین لگام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دیا, اور اس کے اوپر جو ثواب ملے اتنا ثواب ملے گا. تو روزانہ 200 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے. اللہ اکبر جب کہیں گے, ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور وہ قبول ہو گیا, 200 مرتبہ اللہ اکبر بھی آئے گا. تو روزانہ 200 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ہمارے نامے اعمال میں لکھ دیے. اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ جو پڑھیں گے, کتابوں میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ خالی ہے اللہ تعالیٰ ثواب کے اعتبار سے بھر کر کے دیتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھنے پر 200 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا. بس ایک تسبیح ابھی تیسرے کلمے کی اور ایک درود شریف, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں. ہم کو بھی کہا کہ ایمان والو تم بھی جو ہے سلام بھیجتے, اتنے احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک چیز ہم کو بتائی, ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بتا سکتا, وہ ساری چیزیں بتائی کہ جوتے پہننے ہو اس کو ذرا صاف کر لو اندر سے, ہو سکتا ہے بچو ہو, صاف کر کے بچہ ہو. اور ہمیں کاٹ لیے ہوئے رات کو سوچنے وقت اس طرح جو ہے جھاڑ لو, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مجھے جانور آ گیا ہو اور میرے امت کوئی تکلیف ہو جائے. اتنی جو ہے باریک باریک باتیں بھی بتائی ہے. اتنے احسان ہے کہ ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے, تو کم سے کم اتنا تو کرے ایک تسبیح صبح میں ایک تسبیح شام کو درود شریف کیوں پڑھ لیا کرے. ہم جب درود پڑھتے ہیں فرشتہ ہماری درود کو لے کر روزے اثر تک پہنچا دیتا ہے مدینہ منورہ. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے اوپر 10 مرتبہ سلام بھیجتے ہیں. اللہ بھیجتے ہیں 10 سلام, 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں, 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور ہمارے 10 درجے بلند کرتے ہیں. ایک گنہگار آدمی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا, قبروں کو دیکھ کر عبرت ہو گئی, اس نے وہاں جو ہے توبہ کر لی اور 1 مرتبہ درود پڑھ کر کے قبرستان والوں کو بخش دیا. اس قبرستان میں 70,000 مردے تھے, اللہ نے سب کی بخشش کر دی اس درود کی برکت سے. ایک تصویر جو ہے درود شریف کی آگے پڑھ لی, اور تیسری تصویر جو ہے اس کے اخبار کی, ہاتھوں سے آنکھوں سے کانوں سے اتنے گناہ ہوتے ہیں ہم کو پتا بھی نہیں چلتا. اگر اس کے پار پڑتے رہیں گے سمندر کی جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں, اور توبہ کی نیت کریں گے تو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں. نیت تو کرو انشاءاللہ. دوسری ایک تو معمول اس کا بنانا ذکر کا, 3 تسبیحات کو پابندی کرے, یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری بات موقع محل کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرنا, کھاتے وقت کھانے کی دعا, سوتے وقت سونے کی دعا, مسجد میں داخل ہونا اور سنت طریقے سے پہلے جو ہے درود پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور پھر سیدھا کرے مسجد میں رکھے اور دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اہتمام کی نیت کر لے 20 منٹ 25 منٹ جتنی دیر نماز کے لیے مسجد میں ٹھہریں گے احتکاب کا میٹر بھی چالو رہے گا, نماز کا ذکر کا ثواب تو ملے گا لیکن احتکاب کا بھی ثواب ہمارا چالو رہے گا. اب یہ مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, بسم اللہ والا برکت اللہ, بسم اللہ وہ برکت اللہ بھی آتا ہے. ابھی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ شیطان ہمارے ساتھ میں کھانا نہیں کھائے گا. جس طریقے سے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں مہمان کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں, اگر ہم نے دعا نہیں پڑی تو شیطان بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے. جب شیطان ساتھ میں کھانا کھائے گا تو کھانے میں برکت نہیں, اور شیطان یہ تمہارے اثرات ہماری زندگی میں آئے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے, شیطان کو موقع نہیں ملا, ایک بچے کو لے کر گیا, ایک بچہ دوڑا ہوا ہے اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ نے فرمایا اس بچے کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں, میں نے شیطان کو بھی پکڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے امام تھے. وہ بچہ چلا گیا تو اس کے بعد ایک لڑکی چھوٹی سی بچی وہ دوڑی گئی, اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا, اللہ کے نبی صاحب اس کا بھی ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس بچی کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے, شیطان کو میں نے پکڑا. رات کو سوتے وقت کیواڑا ہم نے بند کیا اور کنڈی بسم اللہ کر کے لگائی, شیطان جو ہے گھر سے باہر اور فرشتہ جو ہے گھر کے اندر آ جائے. شیطان باہر جانے کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور رہنے کی جگہ بھی نہیں, فرشتہ پوری رات حفاظت کرے. آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم نے کنڈی لگائی, استنجا میں گئے اور جو دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث یہ پڑھ کر کے بایا پیر استنجا میں داخل کیا تو ہمارے اور شیطان کے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے, شیطان کی نظر ہمارے سطر پر نہیں پڑ سکتی, اور اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان کی نظر ہمارے سطر پر پڑے. معمولی دعا ہے لیکن اتنا بڑا فائدہ بھائی پردہ ہے ہو جاتا ہے. یہ میٹرو کلر جو ہے وہاں جو پردے لگے ہوئے دروازے ہیں ہم بند کرتے ہیں تو اطمینان سے استنجا کر لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھتا نہیں ہے. اور اگر دروازہ کھلا تو کوئی آدمی بیٹھے گا, کتنی شرم. اگر ہم دعا نہیں پڑھتے استنجے میں گئے تو شیطان ہمیں دیکھ رہے, اور دعا پڑھیں گے تو پردہ عائد ہو جائے گا, شیطان کی نظر نہیں پڑے گی. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, ہر موقع پر سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے. ایک مرتبہ جلدی سے آئے تو مایا پیر جو ہے مسجد میں پڑ گیا بھول سے جلدی میں. ایک گیٹ سے آواز آئی کہ وہ بیل ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے, ان کا نام ہی پڑ گیا سوری. سور کہتے ہیں بیل کو. سفیان کون سے؟ کہ وہ بیل کی جو آواز آئی تھی گہری آواز, ان کو جو ڈانٹ ملی تھی وہ سفیان سوری. اس لیے ہم خود بھی سنتوں کا اہتمام کریں, دعاؤں کا, اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. بچے مدرسے میں پڑھیں گے لیکن پریکٹس تو ہم کو گھر پر کرانی پڑے گی, نیت کرو ان شاء اللہ پڑے گی انشاءاللہ. اور تیسری چیز جو ہمیں اپنے معمول میں لانی ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت. یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے. زمین آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے کئی سال پہلے اللہ نے چند سنتے فرشتوں کے سامنے پڑھی سنائی. فرشتے خوشیاں منانے لگے کہ کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ, ان کے ہاتھ کتنے مبارک پکڑیں گے, ان کی زبانیں کتنی مبارک اسے پڑھیں گے, ان کے دل مبارک کتنے ہوں گے اس کو یاد کریں گے. فرشتے خوشیاں منانے لگے. آج وہ قرآن ہمارے پاس ہے, اس لیے روزانہ ایک پارا آدھا پارا پاؤ پارا روزانہ تلاوت کرے, اہتمام کرے. حافظ ہو تو تین پارے روزانہ پڑے. اور اگر سیکھے ہوئے نہیں ہمیں قرآن نہیں آتا ہے تو سیکھنا شروع کرے. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اللہ نے کئی جگہ فرمایا ایک سورت میں کہ کوئی ہے یاد کرنے والا, ہم نے جو ان کی یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. دیکھو ہم نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے چھ سال کے سات سال کے پورے قرآن شریف کے حافظ, اس چھوٹی سی کتاب کو یاد کرنا تو مشکل, اور اتنا موٹا اتنا بڑا قرآن شریف ایک چھوٹا بچہ چھ سات سال کا حافظ ہمیں ملے گا, اور بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی حافظ ملے گا. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ پچپن سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا, پچپن سال کی عمر میں. جب بیان کرتے تھے پاس میں حافظ بیٹھتے تھے, کوئی آیت جو ہے یاد نہیں آتی تو حافظ سے پوچھتے ہوئے بولا آیت کون سی ہے, تو حافظ بتاتے. پھر مولانا یہ کہتے تھے کہ بھائی تمہارا بچپن کا ہے اور میرا پچپن کا ہے, بولے بوڑھا بھی ایک سے کرنا چاہیے اللہ اس کے لیے بھی آسان کرتی ہے. اچھا کسی نے نیت کی کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے یا حافظ بننا ہے اور شروع کیا. ابھی آزاد رکو بھی جو ہے اس سے نہیں کیا تھا یا سیکھا بھی نہیں تھا اور موت آ گئی, اللہ اس کا شمار حافظوں میں کرے. اللہ فرمائیں کہ حافظ صاحب اٹھو, کہیں گے اللہ میں تو حافظ نہیں ہوں, کہا تم نے نیت کی تھی ہم نے تمہارا شمار حافظوں میں کر دیا. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال, آگ لینے کو جائے پہن بھری مل جائے. آگ لینے کے اللہ نے نبی بنا دیا, اللہ کو دینا چاہتے ہیں کو لینے والا چاہتے. بہت سارے لوگ جماعتوں میں گئے اور تختی عبد القوائد علی با دا یوں کر کے سکھائے انہوں نے قرآن شریف, اور بہت سارے آج پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ بھی یہ کرو ان شاء اللہ ہم روزانہ پڑھیں گے, اگر پڑھے ہوئے نہیں تو سیکھیں گے ان شاء اللہ. ایک بزرگ کا ہم نے فجر عمل میں سنا ہے کہ ایسے انگلی رکھتے تھے اور کیا کہتے تھے معلوم ہے, ہاجا کلام و ربی ہاجا کلام و ربی ہاجا, یہ بھی میرے رب کا کلام ہے یہ بھی میرے رب کا کلام ہے. اس سے بھی برکت, لیکن وہ عمل کا برکت نہیں, سیکھنا ہے ہمیں ان شاء اللہ. یہ تین چیزیں ہوئی. ایک تو جو ہے تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے, موقع محل کی جو دعا اس کا اہتمام کرنا ہے, اور قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنا. یہ چوتھی چیز جو ہمیں اپنے معمول میں لانی ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا, دن میں رات میں تھوڑا وقت نکال کر کے اللہ کے سامنے مانگ لیں. مولانا محمد سلیمان صاحب جاجی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے جو خادم تھے, وہ اکثر ہی جملہ کہتے تھے, مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. دنیا والے تو مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں, ایک مرتبہ دیا دوسری مرتبہ دیکھا کہ وہ آ رہا ہے دروازہ بند کر دے, اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا امور یا سجیو لگو, میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اب دعا مقبول عبادہ, دعا جو ہے ساری عبادتوں کا جو ہے لبے لباب ہے, گزارے اس کا. کوئی دعا ہماری رد نہیں ہوتی. اگر ہمارا کھانا حلال کا ہے اور کپڑا حلال کا ہے, کھانا جو کھاتے ہیں حلال کا اور جو کپڑے پہنے ہیں یہ حلال کے ہیں, تو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی, ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا میں پانچ چیزیں ہیں, جو دھیان سے سنو, بات ختم ہو رہی ہے. اپنے رات کو مانگا اللہ سے, خوب گڑ کر مانگا. اگر دینے کے قابل ہے اللہ جو ہے فوری طور پر دے دیتے ہیں. یہ لوہے لے بعض مرتبہ ہماری زبان پر آتا ہے کہ کچھ اور مانگنے کو بھی مل جاتے ہیں. دوسری چیز دعا میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا, لیکن یہ چیز ابھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اللہ ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد, کبھی تو 30-40 سال کے بعد دیتے ہیں. دعا قبول ہو گئی لیکن دیں گے بعد میں. اس کی مثال یہ سمجھو, ہمارا بیٹا ہے چھوٹا اور یوں کہتے ہیں ابا مجھے ریوالور دلا دو. اصلی باپ کروڑ پتی ہے, 15-20 ہزار کی ریوالور دے سکتا ہے لا کر کے, لیکن نہیں دے گا. بیٹے سے کہے گا بیٹا ابھی نہیں, 20-25 سال کے ہو جاؤ پھر بعد میں لا کر دوں. اگر ابھی دے دیں تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ یا تو اپنے اوپر گولی چلائے گا یا تو ماں باپ کے اوپر گولی چلائے گا. اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی چیز مانگی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے, لیکن جب صلاحیت پیدا ہوگی تب اللہ دے. اور تیسری چیز دعا میں یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بچے میں بڑھیا دیتے گی. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے تاکہ میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں, کہ مسجد کی خدمت کرے گا بیت المقدس کی. اللہ نے لڑکا نہیں دیا, لڑکی دی. اور کیا کہا؟ ارے سر ذکر و کلنسا, یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے جسے ملیریا ٹائیفوئڈ ایسی بیماری چل گئی ہو, اور ہمارا بچہ یوں کہے کہ ابا مجھے آسکروٹ دلا دو, آئسکریم دلا دو. اب اس نے 5-10 روپے کی آئسکریم مانگی ہے, لیکن باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹے یہ دے, کیونکہ یہ کھائے گا تو فوراً ملیریا میں پڑے گا اور موت کے قریب پہنچے گا. تو باپ یوں کہتا ہے کہ بیٹے یہ نہیں, 50 روپے کی چاکلیٹ میں تجھے لا کر کے دیتا ہوں, یہ کھا لے. تو ہم نے کوئی چیز مانگی ہماری نقصان دہ ہے, اللہ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے, میرے بندو یہ دے دو. اور چوتھی چیز دعا میں یہ ہے, ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی اوپر سے اور ہم نے رات کو دین میں دعا مانگی, اب یہ دعا اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے مصیبت نیچے آ رہی ہے, ہماری دعا نے اس کو روکا اور روک کر کے اوپر لے گئے. ہم کو تو معلوم ہی نہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں میری دعا قبول ہی نہیں, بہت گڑ گڑا کر مانگی, حالانکہ بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی, دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو ڈال دیا, دعا قبول ہو گئی ہماری. اور پانچویں چیز دعا میں یہ ہے, اللہ اس کا ثواب جمع کرتے رہتے ہیں. تھوڑی دعا مانگی چھوٹی سی یا بڑی دعا مانگی, اللہ اس کا ثواب جمع کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے, اتنا بڑا ثواب دیں گے عصر کے میدان میں بندہ کہے گا اللہ یہ ثواب کہاں سے. اللہ فرمائیں گے میرے بندے بلا وقت کھلا اجتماع میں، کھلا مسجد میں تم نے دعا مانگی تھی، اس کا اثر تجھے دکھائی نہیں دیا تھا، میں نے اس کا ثواب جمع کیا تھا، اس کو بڑھا کر کے میں نے دیا. بندہ اثر کرے گا، کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج مجھے اس کا ثواب نہیں. مانگو گے بھائی، اور سب سے بڑی چیز مانگنے کی ہے ہدایت مانگنے، اپنے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، کوئی عالم کے لیے، وہ مانگنا. کوئی دعا ہماری رد نہیں ہو، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن دو شرطیں، کھانا حلال کا ہو، کپڑا حلال کا ہو. یہ چار چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے. ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، موقع مال کی جو دعائیں اس کو سیکھ کر کے رونا رو جانا، اس کو پڑھتے رہنا ہے. ہم اللہ کے ولی بنتے جائیں گے. قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کرو گے بھائی، جو بھی تھوڑا وقت باقی ہے، اپنی تسبیحات وغیرہ پوری کر کے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے جلدی سے پنڈال میں آ جاؤ. انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بات آئے گی، اس کو دھیان کے ساتھ میں سنیں. بہت تین بڑی بڑی جو باتیں بتائی میں نے، ایک ہدایت ملے گی، مغفرت ملے گی، اور دھوکہ ملے گا. اس لیے ہر مجلس میں، ہر مجلس میں طلب کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کر کے بات کو سننا. اللہ ہم سب کو کافی نصیب کرنا. سبحان اللہ.